पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी। जिंदगी गुजार दो, तुम जमाने भर को प्यार दो, हंस के जिंदगी गुजार दो, तुम जमाने भर को प्यार दो, भलाई तुम करो बुराई से डरो, भलाई तुम करो बुराई से डरो, मानो तुम मेरी बात, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी। कभी नहीं जाने देंगे, हाँ कभी नहीं जाने देंगे, छोड़ के गया जो कारवा, वो अकेला रह गया यहाँ, छोड़ के गया जो कारवा, वो अकेला रह गया यहाँ, अकेले हम नहीं खुशी भी कम नहीं, अकेले हम नहीं खुशी भी कम नहीं, तुम जो हो मेरे साथ, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात, आसमां पे बैठी चांदनी, चल रहा है चांद मेरे साथ, झूमे गाए हवा, बाहों में सिमट गई है रात।